acılar bir ana. Le ana le ana, ağlarlar yana yana. Le ana le ana, üç bacılar bir ana. Le ana le ana, ağlarlar yana yana. At minderi oturak, üç bacılar bir ana. Sen al beni, ben seni, le ana le ana. El dilinden kurtulak, üç bacılar bir ana. Le ana le ana, üç bacılar bir ana. Ah le ana le ana, ağlarlar yana. Bacılar bir ana, iki yar sevenleri le ana le ana. Hançer ile vurmalı, üç bacılar bir ana. Le ana le ana, üç bacılar bir ana. Ah le ana le ana, ağlarlar yanar.